بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد ولله الحمد Tumekutana tena katika siku hii nyingine ya pili katika daura yetu hii dauratu ummi almu'minina Khadija binti Khuwailid an-Nisaiya, daura ambayo inafanyika katika masjidu Abi Dhar Jundub ibn Junada hapa Moshi, ikiwa leo ni tarehe 8 ya mwezi wa Jumada al-Akhir mwaka 1446 Hijiria, siku ya Jumatatu. Kipindi chetu hichi cha kwanza tunasoma risala Qawaidu wa Masailu fi Taharati al-Mar'ati al-Muslima cha mwandishi wake Shaykhatu bintu Muhammad al-Qasim hafidhaha Allah. Na walillahi alhamdu, katika darasa ya jana tulianza kusoma utangulizi ambao katabathu Shaykhatu bintu Muhammad al-Qasim, na leo insha Allah ta'ala tutaingia sehemu ya kwanza ya kitabu chetu hichi. Anasema al-muallif hafidhahu Allah awalan, tizama mwanafunzi kwenye kitabu chako katika sehemu hiyo baada ya utangulizi. Anasema awalan qawaidu wa masailu fi ahkami al-hayd, sehemu ya kwanza ni misingi na majambo, fi ahkami al-hayd, katika hukumu mbalimbali za hedhi. Na katika nukta hii anataja mambo mawili. Jambo la kwanza, wahid, taarifuhu wa sifatuhu, taarifu ya hiyo hedhi na wasifu wake. Wahid taarifuhu wa sifatuhu, taarifu ya hedhi kwa maana maelezo yake, hedhi ni nini, wasifatuhu na wasifu wake. Thaniyan, jambo la pili ambalo litaelezwa hapa, qawaidu wa masailu fi ahkami al-hayd, misingi na majambo katika hukumu mbalimbali za hedhi. Hichi ndio kipengele ambacho tunaanza nacho leo. Anaanza na sehemu ya kwanza, awalan qawaidu wa masailu fi ahkami al-hayd, sehemu ya kwanza, misingi na majambo katika hukumu mbalimbali za hedhi. Taarifu al-hayd, bila shaka wenye vitabu wanafuatilia hapo. Sehemu ya kwanza ni taarifu al-hayd, maelezo juu ya hayd, ni kitu gani al-hayd. قالت حفظها الله هو دم يحدث للأنثى بمقتضى خلقتها هو دم يحدث للأنثى بمقتضى خلقتها من الرحم بدون سبب في أوقات معلومة. Hiyo ndio taarifu ya al-hayd. Anasema taarifu al-hayd, maelezo ya hedhi, huwa damun, nayo ni damu, yahduthu lil-untha, inamtokea mwanamke, huwa damun, nayo hedhi ni damu, yahduthu lil-untha, inamtokea mwanamke, bimuktadha khilqatiha, kwa hukumio la umbile lake. Bimuktadha khilqatiha, kwa hukumio la umbile lake. Minar rahimi, inatokea kwenye kizazi. Minar rahimi, inatokea kwenye kizazi, kwenye fuko la uzazi, eh? Biduni sababin, bila ya sababu yoyote. Biduni sababin, bila ya sababu yoyote. Fi awqati ma'lumatin, katika nyakati maalumu. Hiyo ndio taarifu ya al-haidh, kwa maana hedhi ni damu inayompata mwanamke kwa sababu ya maumbile. Haya ni maelezo yangu. Sasa damu hii inatokea katika fuko la uzazi na haina sababu ya kutoka kwake, ni kitu Allah amekijalia kwa uweza wake kiwatokee wanawake wa Bani Adam, watoto wa kike wa Adam wanaipata hali hii. Ni jambo la kimaumbile. Damu hii inakuja biduni sababin, bila ya sababu yoyote, damu ya hedhi, tena katika nyakati maalum. Si kwamba damu ya hedhi inatoka muda wote, hapana, ina vipindi vyake maalumu, na wanawake wanatofautiana katika nyakati hizo. Kuna ambao wanapata hedhi mwanzo wa mwezi, wengine hupata katikati ya mwezi, wengine hupata mwisho wa mwezi, lakini ni damu inayokuja katika wakati wake. Anaendelea mwandishi akisema, fahuwa damun tabiiyun, nayo hiyo hedhi ni damu ya kimaumbile. Fahuwa damun tabiiyun, nayo hiyo hedhi ni damu ya kimaumbile. Laisa lahu asbabun, haina damu hiyo sababu zozote. Laisa lahu asbabun, haina damu hiyo sababu zozote. Min maradhin, ikiwemo maradhi, wala haina sababu hiyo, siyo damu ya maradhi. Min maradhin, ikiwemo maradhi, au jurhin, au jeraha, au sukutin, au kuporomoka mimba. Min maradhin, ikiwemo maradhi, au jurhin, au jeraha, au sukutin, au kuporomoka mimba, au wiladatin, au kuzaa. Hedhi haina sababu yoyote katika hizi zilizotajwa hapa, bali hedhi ni damu ya kimaumbile tu. Hedhi haiji kwa sababu ya maradhi, wala haiji kwa sababu ya jeraha, wala haiji kwa sababu ya kuporomoka mimba, wala haiji kwa sababu ya kuzaa. Hedhi ni hedhi, ni damu inayokuja kimaumbile kwa mwanamke. Khalaqahu Allahu subhanahu, ameiumba hiyo damu Allah subhanahu, damu ya hedhi, eh? Khalaqahu Allahu subhanahu, ameiumba damu hiyo Allah subhanahu, lihikmati ghidhai lwaladi, kwa ajili ya hikma ya kumlisha mtoto. Lihikmati ghidhai lwaladi, kwa ajili ya hikma ya kumlisha mtoto anapokuwa katika fuko la uzazi. Wa tarbiyatihi, na kumlea huyo mtoto. Naam, na ndiyo maana mwanamke anapobeba mimba, basi ghaliban, mara nyingi, kwa wanawake wengi, hedhi usimama, kwa sababu damu ile sasa inakuwa ni chakula cha mtoto wake aliyo katika fuko la uzazi, na ndiyo malezi na makuzi kwa mtoto huyo huko kwenye fuko la uzazi. Kwa hivyo, qalla antahidha alhamilu, na ndiyo maana ni mara chache mno kupata hedhi mwanamke mwenye mimba, kwa sababu ile akiba sasa ya damu imekwenda kuwa kama chakula cha kiumbe chake kile kwenye fuko la uzazi. Anaendelea, qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, wayasalunaka 'anil mahid qul huwa adhan qul huwa adha al-baqara aya 222. Wayasalunaka 'anil mahid, Allah anasema akimzungumzisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na wanakuuliza wewe kuhusiana na damu ya hedhi. Wayasalunaka 'anil mahid, na wanakuuliza wewe Muhammad kuhusiana na damu ya hedhi. Qul huwa adha, sema hiyo damu ya hedhi ni uchafu. Sifatuhu, anasema Sheikh hafidhah Allah, wasifu wake hiyo damu ya hedhi ni upi? Wasifu wake utaijuaje kwamba hii ni damu ya hedhi? Ikoje? Je, ina alama yoyote au ni damu tu? Tutaona hapo Anasema sifatuhu, wasifu wake, damun ahmaru, hedhi ni damu nyekundu, mailun lissawadi, yenye kumili katika weusi, ule wekundu wake umechanganyikana na weusi ni damu yenye rangi nzito kidogo, wekundu wenye kumili kwenye weusi, ule wekundu wake umeiva kwelikweli. Sifatuhu, wasifu wake, damun ahmaru, ni damu nyekundu, hiyo hedhi hiyo, mailun lissawadi, yenye kumili katika weusi, thakhinun, iliyo na mgando, ikitoka mara moja huganda, thakhinun, iliyo na mgando, ghalidhun, nzito, wala si nyepesi. Thakhinun, iliyo na mgando, ghalidhun, nzito. Neno thakhinun wa ghalidhun maanahuma mutakariban, maana zake haya maneno mawili yanakaribiana, maana zinakaribiana. Ni wasifu wa damu ya hedhi kwamba ni nzito, thakhinun ghalidhun, kwa maana damu ya hedhi sio raqiqun, sio nyepesi. Unaendelea wasifu wake, lahu raihatun natinatun, ina hiyo damu harufu mbaya. Lahu raihatun natina, ina hiyo hedhi, inayo hiyo hedhi, lahu inayo hiyo hedhi, raihatun natina, harufu mbaya, harufu yenye kuvunda. Anasema waqad yashabuhu alamun, na inawezekana yakasuhubiana na hiyo damu ya hedhi maumivu. Waqad yashabuhu alamun, na yanaweza kusuhubiana na hiyo damu ya hedhi maumivu. Ndio maana baadhi ya wanawake hupata maumivu makali ya tumbo kwenye kipindi cha period, wakaumwa kweli kweli. Naam, hiyo hutokea. Kisha anasema wayakhruju min ka'ri rahim, na inatoka hiyo damu katika kina cha fuko la uzazi, ndani kabisa ya kizazi. Wayakhruju min ka'ri rahimi, na inatoka kutokea katika kina cha fuko la uzazi. Min ka'r ay min umqi, katikati ya fuko la uzazi ndiko inakotokea damu ya hedhi. Maneno haya aliyozungumza Sheikha hafidhah Allah yanatoa picha na wasifu wa damu ya hedhi. Ni damu ya tofauti kabisa, na ndio maana wanawake wanaijua kwamba hii sasa ni hedhi na si damu nyingine, kwa sababu hedhi ina mweko wake na alama zake, kama alivyoeleza muandishi hapa hafidhah Allah. Anaendelea akisema baada ya kutaja wasifu, wali ajli ikhtilafi awsafihi wa tanawwuha inda ba'd an-nisa'i, wali ajli ikhtilafi awsafihi, na kwa ajili ya kutofautiana wasifu wake hiyo hedhi, wali ajli ikhtilafi awsafihi, na kwa ajili ya kutofautiana wasifu wake hiyo hedhi, wa tanawwuha, na kusampulika huo wasifu wake. Hizo wasifu zinasampulika, ziko aina mbalimbali. Wali ajli ikhtilafi awsafihi, na kwa ajili ya kutofautiana wasifu wake hiyo damu ya hedhi, wa tanawwuha, na kusampulika kwake wasifu hizo, wa tanawwuha, na kusampulika kwake sampuli hizo au wasifu hizo, wa tanawwuha, na kusampulika kwake wasifu hizo, inda ba'dhi nisa'i, mbele ya baadhi ya wanawake, inda ba'dhi nisa'i, mbele ya baadhi ya wanawake. Anasema wa adami khurujihi ala qanunin wahidin indahun, wa adami khurujihi, na kutoka kwake hiyo damu, tunazungumzia damu ya hedhi hapa, wa adami khurujihi, na kutoka kwake, wa adami khurujihi, na kutoka kwake hiyo damu ya hedhi, ala qanunin wahid, juu ya kanuni moja, indahun, kwa hao wanawake. Kwa sababu ya haya kuna kingine nakieleza hapo. Anaeleza ukhti hapa, kwa ajili ya kutofautiana wasifu wa damu ya hedhi na kusampulika kwa wasifu hizo mbele ya baadhi ya wanawake, maana hedhi haina mtindo mmoja, kila mwanamke ana staili yake, na damu ya hedhi inatofautiana pia muonekano wake kwa mwanamke mmoja hadi mwingine. Kadhalika kutoka kwake hiyo damu ya hedhi katika mfumo mmoja, indahun, mbele ya wanawake, basi hata wanawachuoni sasa wakatofautiana kwenye kuizungumzia hedhi, kwa sababu hedhi nayo ilivyokaa staili zake ziko tofauti tofauti, haijakaa katika mweko mmoja. Tutarudia hapo. Wali ajli ikhtilafi awsafihi, na kwa ajili ya kutofautiana wasifu wa hiyo damu ya hedhi, wa tanawwuha, na kusampulika kwa wasifu hizo, inda ba'dhi nisa'i, mbele ya baadhi ya wanawake, wa adami khurujihi, na kutoka hedhi hiyo, wa adami khurujihi, na kutoka kwake hiyo hedhi, ala qanunin wahid, juu ya kanuni moja, indahun, mbele ya hawa wanawake. Kwa sababu ya hili ikhtalafa andharul ulamai, imetofautiana mitazamo ya maulama, wanawazuoni. Ikhtalafat andharul ulamai, imetofautiana mitazamo ya wanawazuoni, fi bayanihi, katika kuibainisha hiyo damu ya hedhi, fi bayanihi, katika kuibainisha hiyo damu ya hedhi, wa tamyizihi, na kuipambanua kwake damu hiyo, wa tamyizihi, na kuipambanua kwake damu hiyo, anil istihadhati, kutokana na damu ya ugonjwa. Mitazamo ya maulama imetofautiana katika kuibainisha damu ya hedhi na katika kuipambanua hiyo damu ya hedhi, kutokamana na alistihadha, na damu ya ugonjwa. Alistihadha tu ni damu ya ugonjwa, walhaidhu ni damu ya hedhi. Sasa maulama wa Kiislamu, al-fuqaha, maulama wa fiqhi, mitazamo yao imetofautiana katika kubainisha damu ya hedhi na kuipambanua hiyo damu ya hedhi na damu ya istihadha. Maana wakati mwingine zinatatiza na zinachanganya kweli kweli. Sasa anaendelea akisema ukhti huyu, fa asbaha an-nadhiru fihi, na akawa mwenye kutizama katika hiyo damu ya hedhi, mwenye kutafiti. Yani an-nadhiru hapo sio maana yake mwenye kutoa macho, mwenye kufanya utafiti, kufanya research. Fa asbaha an-nadhiru fihi, na akawa mwenye kutizama katika hiyo damu ya hedhi, kutizama kiutafiti. Yajidu suubatan ahyanan fi ma'rifatihi, anapata ugumu katika wakati fulani. Yajidu suubatan ahyanan, anapata ugumu katika wakati fulani. Fi ma'rifatihi, katika kuitambua hiyo damu ya hedhi. Yajidu suubatan ahyanan, anapata ugumu katika wakati fulani. Fi ma'rifatihi, katika kuitambua hiyo damu ya hedhi. Ni kweli hata maulama albahithun ambao wanayatafiti mambo haya ya damu ya hedhi na damu ya istihadha, wakati mwingine wanapata ugumu kweli kweli kwenye kuitambua kwamba hii ni damu ya hedhi na hii ni istihadha, hasa kwa baadhi ya wanawake. Wakati mwingine damu zafanana wasifu wake au baadhi ya sifa, unakuta damu ya hedhi imebeba sifa fulani, ambapo damu ya istihadha nayo ina sifa kama hizo, unatokea utata hapo. Anasema hafidhahullah, hatta qala al-imamu Ahmad rahimahullah, imamu ahli sunna, mpaka akasema al-imamu Ahmad rahimahullah, al-imamu al-kabir, katika wanawazuoni wakubwa wa ahli sunna wal jamaa, wanawazuoni ambaye madhehebu ya kifikhi ya al-hanabila yananasibishwa na yeye. Hatta qala al-imamu Ahmad rahimahullah, mpaka akasema al-imamu Ahmad rahimahullah, makathtu fi kitabi al-haydhi 9 sinin hatta fahimtuhu. Haya, huyu ni al-imamu Ahmad. Mwingine asiyekuwa yeye itakuwaje? Ndio utajua jambo la damu za hedhi ni jambo kubwa, ni elimu inahitaji ufuatiliaji kweli kweli. Al-Imamu Ahmad anasema makathtu fi kitabi al-haydh, nimekaa katika kitabu cha haydh, kwa maana akisoma na kufanya utafiti. Makathtu fi kitabi al-haydh, nimekaa, nimesalia katika kitabu cha haydh, kwa maana mahala zinapozungumziwa hukumu mbalimbali za haydh, kikaitwa kitabu al-haydh. Ukisoma kutubu al-fiqh au ukasoma kutubu fiqh al-hadith, ukasoma vitabu vya fiqh au ukasoma vitabu vinavyozungumzia fiqh za hadithi, utakuta wanaweka anwani hii, kitabu al-haydh, kitabu al-janaba wa hakadha, kitabu sala, kwa maana ni mahala hapo hukumu mbalimbali zimekusanywa. Sasa al-Imamu Ahmad anasema makathtu fi kitabi al-haydhi, nilibakia katika kitabu cha hedhi, mahala zinapozungumziwa hukumu za hedhi, 9 sinin, miaka 9, hatta fahimtuhu, mpaka nikaifahamu hiyo hedhi. Na wengine husema hatta fahimtuhu, mpaka nikakifahamu hicho kitabu cha hedhi. Miaka 9 anasoma rahimahullah na kufanya utafiti. Kwa hivyo 9 sinin, nilisalia hapo miaka 9, hatta fahimtuhu, mpaka nikakifahamu hicho kitabu cha hedhi, kwa maana hayo masala yenye kuhusu hedhi. Maneno haya yamenukuliwa katika hashia tu الروض المربيع يزو يا كوانزا ameweka hapo chini kuanzia ukurasa wa 369 mpaka 370. Maneno hayo al-Imam Ahmad rahimahullah yamenukuliwa hapo. Sasa hii ilikuwa ni taarifu, ni maelezo kuhusiana hedhi, kadhalika wasifu wake, kwamba hedhi ina sifa gani ili kuitambua. Lakini akatuongezea faida hapa kwa kueleza kwamba jambo la hedhi wasifu wake uko tofauti tofauti, na huo wasifu umesampulika kwa wanawake, na pia ukichangia hiyo damu ya hedhi utokaji wake hauna kanuni moja kwa wanawake. Kila mwanamke ana staili yake ya hedhi. Kuna ambao hedhi inakuja mwanzo wa mwezi kama nilivyosema, wengine katikati ya mwezi, wengine mwisho. Hata siku zao za hedhi, ayyamul haid, siku zao za period zinatofautiana. Wengine siku nne, wengine chini ya hapo, wengine siku tano, saba, nane, na kuna wengine wanakwenda zaidi ya siku kumi, siku 11, 12, 13. Wanawake hao. Kwa hivyo hedhi haina kanuni moja tu kwa wanawake wote. La, bali wanawake wanatofautiana sana katika staili za hedhi zao. Kwa sababu ya jambo hili, hata mitazamo ya wanawazuoni ikawa ni tofauti kwenye kuibainisha hiyo hedhi na kuitofautisha baina yake na baina ya istihadha. Haya ni maelezo ninayoongeza uelewe hapa, kiasi ambacho ikawa mwanawazuoni mwenye kufanya utafiti katika mambo ya hedhi haya anapata ugumu sana katika baadhi ya wakati katika kuitambulisha damu ya hedhi na kuitambua, mpaka Imam Ahmad rahimahullah na ilmu aliyokuwa nayo na nafasi yake rahimahullah anasema alibakia anakisoma kitabu cha hedhi miaka 9 mpaka akakifahamu. Ikiwa Imam Ahmad amesoma miaka 9, haya mimi na wewe ndio tunatakiwa tuzeeke kabisa, tutoke mvi, bado tusoma hedhi na pengine hatuelewi kwa sababu ya uzito wake. Baada ya kuyasema hayo, sasa anaingia hafidhahullah kwenye kutaja kawaid. Anasema kawaidu wa masailu fi ahkami alhaydhi, ni misingi pamoja na majambo katika hukumu mbalimbali za hedhi. Na hapa utaratibu aliotumia mwandishi, anataja misingi alqaidatul ula walqaidatul thaniya walqaidatul thalitha ila akhiriha. Na kwenye kitabu hiki cha hedhi ametaja zaidi ya kaida 8 hafidhah Allah. Na wakati mwingine anapotaja kaida, msingi wa kwanza, chini ya kaida hiyo anaweka masaili, majambo mbalimbali yaliyobebwa na kaida hiyo. Ndio utaratibu ambao watakuwa wanautumia. Kwa hivyo tuwe makini kwenye usomaji, usije ukajichanganya, akili yako ikayachanganya mambo, ukachanganya baina ya kaida na baina ya masaili. Anataja kaida, mfano alqaidatul ula, anataja hii ni kaida ya kwanza, alafu chini yake hiyo kaida anaweka masail. Unakuta kuna kaida ya kwanza, msingi wa kwanza, chini ya msingi huo kuna mambo anayataja. Kwa maana chini ya msingi huo wa kwanza labda kuna mambo matano anaanza kutaja: jambo la kwanza, la pili, la tatu, la nne mpaka la tano. Haya mambo matano yote yanaingia chini ya msingi wa kwanza. Kwa hivyo uandikaji wa kitabu hiki kimeandika kawaid, misingi, alafu chini yake pana majambo. Sasa usitatize na usichanganye baina ya misingi na baina ya masail, na hilo utaliona ikiwa tunasoma, na wala si kama ni mambo magumu. Ninazungumza tu ili uweze kuwa makini zaidi, kama ni macho uyatoe vizuri, na akili yako uiandae kwenye kusikiliza mambo. Anza alqaidatul ula, msingi wa kwanza. Anaelezea msingi wa kwanza kuhusu hedhi. Chukua msingi huu. Asema laisa lilhaidhi waqtun makhsusun. Laisa lilhaidhi, haina damu ya hedhi. Laisa lilhaidhi, haina damu ya hedhi. Waqtun makhsusun, wakati maalumu. Wala muddatun ma'lumatun, wala muda maalumu. La tazidu, hauzidi huo muda. Wala tankusu, na wala haupungui. Hedhi haiko hivyo. Laisa lilhaidhi, haina damu ya hedhi. Waktu makhsusun, wakati makhsusi, wakati maalumu. Wala muddatun ma'luma, wala muda maalumu. Ni maneno tu ya kutilia mkazo, lakini maana zake ni moja. Ukisema waktu makhsusun wala muddatun ma'luma, ni maneno yenye kuelekeza kwenye maana moja. Kwa hivyo laisa lilhaidhi, haina damu ya hedhi. Waktun makhsusun, wakati makhsusi. Wala muddatun ma'lumatun, wala haina muda maalumu. Ikawa la tazidu, hauzidi muda huo. Wala tankusu, wala haupungui. Hapana. Isipokuwa hapa sasa kuna kitu anakivua, akasema illa, isipokuwa. Sikiliza mwanamke hapo. Illa, isipokuwa. Idha zada damu, pindi itakapozidi damu ya hedhi. An khamsati ashara yauman, kutokea siku 15. Illa, isipokuwa. Idha zada damu, pindi itakapozidi damu ya hedhi. An khamsati ashara yauma, kutokea siku 15. Sasa hapo hutozingatia kama ni hedhi, kwa sababu hedhi haiwezi ikavuka muda huu. Kwa maana ikivuka siku 15, hiyo sasa sio damu ya hedhi. Ama chini ya hapo, naam, inawezekana mtu kapata hedhi siku tatu, nne, au siku tano, mwingine saba, mwingine kumi, mwingine 11, 13, wengine wakaja mpaka 14, ama zaidi ya 15, hapana. Itakuwa hiyo sio damu ya hedhi, itakuwa ni damu nyingine. Maana maneno haya nini? Ni kwamba ukiachilia baada ya siku 15, siku za chini ya hapo hedhi haina kanuni moja. Inaweza hedhi ikapungua siku zake, ukapata siku chache. Wakati mwingine hedhi ukapata siku nyingi. Wakati mwingine ukapata siku za kati na kati, sio chache wala sio nyingi. Hiyo ndiyo hedhi ilivyo. Ndio anakuambia mwanamama huyu, laisa lilhaidh, haina damu ya hedhi. Waktun makhsusun, wakati makhsus. Wala muddatun ma'lumatun, wala muda maalumu. La tazidu, ikawa hauzidi huo muda. Wala tankusu, wala haupungui. Hapana. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba damu ya hedhi nyakati zake zinacheza, zinazidi na kupungua, haijajikita kwenye namna moja tu ya wakati. Illa, isipokuwa. Idha zada damu, pindi inapozidi damu ya hedhi. An khamsati ashara yauman, kutokea siku 15. Fama ba'daha, na baada ya siku hizo 15. Sasa hakuna hedhi yenye muda mrefu kama hivi. Hedhi ikafika siku 15 na kuendelea, hakuna. Kwa hivyo unapovuka siku 15 alafu ukaona bado damu inaendelea, yani siku ya 15 damu inatoka, ya 16, ya 17 na kuendelea, fahamu kwamba hiyo sio damu ya hedhi, kwa sababu damu ya hedhi muda wake ni chini ya 15, bimaana kuanzia 14 kushuka. Hedhi inachezea hapo, ikishavuka 15, hapana, huo ndio muda wa mwisho wa hedhi, itakuwa hiyo ni damu nyingine. Anasema illa isipokuwa idha zada damu, pindi inapozidi damu ya hedhi, narudia rudia hapa kwa sababu ya unyeti wake, illa isipokuwa idha zada damu, pindi itakapozidi damu ya hedhi, an 15 yawma, kutoka siku 15, fama ba'daha, na baada ya hizo siku 15, itakapovuka hapo kutoka 15 na kuendelea, anasema Sheikh hafidhahullah, falaysa bihaidh, falaysa bihaidh, na haiwi ni hedhi hiyo, falaysa bihaidhin, na haiwi ni hedhi, maadamu imevuka siku 15 na kuendelea, hiyo sio hedhi, hiyo itakuwa ni damu nyingine, itakuja kuona huko mbele.